sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinisisid. Naglalaki ang mga braso, sakit dumidikdik. Ram na may tubig ang sinisisid. Sa patagalan ng paghinga, sakin kayo ay bibili. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Kaya parang lahat ay nalilito. Magaling sa Chinese carter, rampi ko. Mga labi ko'y pulang-pula. Sa bubble gum na sinapa. Palakad-lakad sa harapan ng salamin. Sinasabi sa sarili yan ang panama nila. Habang kumikembot ang bewang, mga higaw na gumigewang. Gamit ang pulbos na binili kay Aling Bebang. Upang matakpan ang mga pasa sa mukha na galing sa aking ama. Tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayan. Laging nalalatayan sa paglipas ng panahon ay di ko na mamalayan. Na imbis na tumigas ay tila lalong lumambot ang puso ko. Mapagmahal parang biling patang kulon. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinisisid. Naglalaki ang mga braso, sakit dumidikdik. Ram na may tubig ang sinisisid. Sa patagalan ng paghinga, sakin kayo ay bibili. Hanggang sa naging pinyata na ako. Teka muna, mali, dalaga na pala to. Pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin? Ano bang mga problema nyo? Dahil ba ang mga kilos ko'y iba sa dapat makita ng inyong mata? Sa tuwing nanonood ng liga, laging natutulala. Kahit di pumasok ang bola, ako'y tuwang-tuwa. Kahit tinalyo na sa tabang, kasi ganun na lamang akong paluin ng tubo. Kahit inakalawang tama na naman itay, di na po ako pasaway. Di ko na po isusuot ang lumang saya ni inay. Kapag ako'y naiiyak ay sumusugod sa ambon. Iniisip ko na lamang na baka ako'y ampon. Kasi araw-araw na lamang ay walang humpay na banat. Ang inaabot ng ganda kong pang ilalim ng dagat. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinisisid. Naglalaki ang mga braso, sakit dumidikdik. Ram na may tubig ang sinisisid. Sa patagalan ng paghinga, sakin kayo ay bibili. Lumipas ang mga taon, nangagsipag-asawa aking mga kapatid. Lahat sila'y sumama, nagpakalayo-layo ni hindi makabisita. Kakain na po itay, nakahanda ng lamisita. Akay-akay sa paglakad, pa isa-isang habang. Ngayon butot balat ang dating matipunong katawan. Kaya sa iyong kaarawan, susubukan kong palitan ng lupot na nadarama, wag na po nating balikan. Kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagka-cancer. Kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y nakadaster. Isang gabi ako'y iyong tinawag, lumapit. Ako sa iyong tabi, ikay tumangan, kumapit. Kasi sa aking kamay kahit hirap magsalita, anak patawad sana sa lahat ng aking nagawa. Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha. Dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Ram na may tubig ang sinisisid. Naglalaki ang mga braso, sakit dumidikdik. Ram na may tubig ang sinisisid. Sa patagalan ng paghinga, sakin kayo ay bibili. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y bibili.